odejdę stąd. Musisz mi wybaczyć mój jedyny błąd. Gdy się wytłumaczę, już nie będziesz zła i sama mnie zatrzymasz. Nie odejdę, nie, przecież z naszym szczęściem jeszcze nie tak źle. Gdy wyjaśnię wszystko, to zrozumiesz mnie, zrozumiesz, czem ma wina. Przecież kochałem jak nikt, sercem szalonym, a teraz chcesz, żebym znikł. Wszystko skończone. Nieraz w chwili złej człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej. Gdy mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej. Człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej. Ty mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej.